Visser met het NOS-journaal. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan is het onzeker of het lukt om de nog honderden mensen die het land uit moeten worden opgehaald voor 31 augustus te evacueren. De Taliban eisen dat de evacuaties eind deze maand zijn afgerond. Het Nederlandse ambassadeteam heeft tot nu toe ruim 800 mensen in veiligheid gebracht. Het gaat om Nederlanders en Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Vanochtend is de 10e Nederlandse evacuatievlucht uit Kabul vertrokken. Het ROC Mondriaan in Den Haag is gehackt. Medewerkers van de mbo-vestigingen die voorbereidingen treffen voor het begin van het nieuwe studiejaar volgende week kunnen niet in de systemen. Ook studenten kunnen niet meer inloggen bij een opleiding. Het ROC Mondriaan heeft aangifte gedaan van digitale inbraak. Ook de autoriteit persoonsgegevens is ingelicht. Op een internationale topconferentie over het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd dat het aftellen naar het einde van de bezetting is begonnen. Aan de top doen zo'n 40 landen mee, waaronder Europese landen en de Verenigde Staten. Met de bijeenkomst wil Oekraïne de bezetting van de Krim weer op de internationale agenda krijgen en Rusland onder druk zetten om zich terug te trekken. Rusland noemt de top een extreem vijandige en anti-Russische bijeenkomst. Complotdenker Joost Knevel is door Spanje aan Nederland uitgeleverd. Hij wordt verdacht van het bedreigen van publieke figuren zoals premier Rutte en RIVM-baas Van Dissel. Knevel hield zich maanden schuil in Spanje. Tegen hem was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Hij werd na een zoekactie in Spanje opgepakt. Knevel is presentator van een online kanaal. Ook twee andere presentatoren worden strafrechtelijk vervolgd. En dan het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12, met kans op een enkele mistbank. Morgen flink wat zon, maar ook wat stapelwolken. Het blijft droog bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Deze week in de bonus. Aha Le Pen hele broden, 2 stuks voor 2,50. Alle houdbare plantaardige drinks, 2 plus 1 gratis. M&M's, M&M's repen en Maltesers, 2 stuks voor 4,50. En alle Ariel, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Meer dan 300 verschillende uitjes? Kijk je nog steeds naar je uit? Lever dus snel je volle spaarkaart in voor een tweede kaartje gratis. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Deze maand in Plus Magazine. De Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met Q-U-E. NPO Radio 1. VPRO. De Taliban hebben onze minister Ank Bijleveld misschien toch iets te letterlijk genomen. Bureau Buitenland met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, meteen na de val van Kabul, ruim een week geleden, opperde minister van Defensie Bijleveld dat we, ondanks het drama dat zich met die Taliban-overwinning voltrok, de Afghanen de laatste 20 jaar toch maar mooi hadden laten zien dat het ook anders kan. Te vrezen valt dat de nieuwe Taliban-machthebbers ons voorbeeld iets te nauwgezet volgen, want ook het formeren van een regering in Kabul gaat inmiddels niet van een leien dakje. We bespreken het zometeen, als ook de vraag of die formatie daar gaat leiden tot een regering waarin ook niet-Taliban-groeperingen een rol spelen. Of niet. En of dat dan misschien weer tot gewapend verzet gaat leiden. U hoort het tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst morgen viert Oekraïne haar 30ste jaar onafhankelijkheid. En het is qua timing niet geheel toevallig dat op dit moment ook in Kiev door president Zelensky een dappere poging gedaan wordt om de annexatie van de Krim door Rusland weer hoger op de internationale agenda te krijgen. Met het Krim-platform haalde Zelensky vertegenwoordigers van maar liefst 45 landen naar zijn hoofdstad. Ook Nederland stuurde een, zei het wat zuinige, afvaardiging. Minister van Buitenlandse Handel Tom de Bruin, net aangetreden, is er aanwezig. En ook andere Europese leiders laten het een beetje afweten. Dus of het veel indruk maakt op Vladimir Poetin, is de vraag. Die ik gelukkig kan stellen aan Michiel Driebergen, onze eerste Oost-Europa-verslaggever. Hij is in Kiev, maar dan weer niet bij die top, Michiel. Waarom niet? Ja, Chris, goedenavond. Ja. Nou ja, het is kiezen als verslaggever. Hè. De enige mogelijkheid om bij deze top te zijn was dat je eigenlijk 3 dagen meegenomen werd. Want gisteren begon het al, gisterochtend, althans voor de media, in een soort grote goed nieuws show over dat Krim-platform. Met inclusief lunch, et cetera, er gratis bij. Ik dacht, dat laat ik even aan mij voorbij gaan. Hmm. Ik denk dat het ook wel iets zegt over wat Oekraïne wil. Oekraïne wil vandaag een goed nieuwsshow afleveren. En dat, ja. Dat is het, denk ik, tot nu toe. Het is nog niet helemaal afgelopen, heb ik begrepen. Maar tot nu toe lukt dat wel aardig. Want 45 landen, dat is toch niet niks, zou je zeggen. Nee, want wat gebeurt er precies dan op die top? Er wordt heel veel gesproken in allerlei fora en allerlei commissie, groepsvergaderingen, kleine vergaderingen, ook een centrale vergadering waar allerlei ministers en ook zelfs een paar presidenten wat te zeggen hebben. Met name grote afvaardigingen uit het oosten van Europa. Hoe dichter bij Oekraïne, hoe beter de afvaardiging. Los uiteraard van Rusland, want de Russen zijn hier niet bij. Er wordt heel veel gesproken, er zijn heel erg veel mooie woorden. Zeker van president Zelensky, die vanochtend begon met te zeggen, ja, het is nu aftellen, hè. We hoorden het al even in het nieuws, aftellen naar het eind van de bezetting. Zo theatraal als Zelensky dat kan zeggen, een echte televisieman nog steeds. Ja. Ja, steun behouden voor de Oekraïnse zaak met betrekking tot de Krim, dat is uiteindelijk het doel. Maar wat er dan uiteindelijk echt concreets uitkomt, dat moeten we nog een beetje afwachten. Ja, en nou ja, goed, 45 landen aanwezig en een aantal presidenten dus. Maar een paar belangrijke landen, Frankrijk, Duitsland, die tot nu toe het voortouw hebben genomen als het ging om onderhandelingen over de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne, tussen Rusland en Oekraïne. Merkel was gisteren in Kiev, maar is niet gebleven voor die top. Waarom niet? Nee, zij is niet gebleven en heeft in plaats van Heiko Maas, de minister van Buitenlandse Zaken, uiteindelijk toch de minister van Energiezaken gestuurd. Ja. Dat was toch weer een trapje lager, inderdaad. Hè? Nou gaat het wel over energie, want natuurlijk, zeker in de wandelgangen, ik hoor dat niet zozeer op de centrale tafel, hoor, als ik het vandaag een beetje gevolgd heb, maar zeker in de wandelgangen zal er heel veel gesproken worden over de Nord Stream, die nieuwe pijpleiding tussen Rusland direct naar Duitsland, waar het gas vanuit Rusland wordt gekocht door de Duitsers. Mm-hmm. Een enorm pijnpunt is dat in Oekraïne. Zijn ze heel erg boos over hier, nog steeds. Een gevaarlijk wapen, geopolitiek wapen van het Kremlin... heeft Zelensky tegen Merkel gezegd gisteren. En Merkel zegt, nou ja, uiteindelijk als Rusland... die nieuwe pijpleiding richting Duitsland gaat gebruiken... voor dit soort geopolitieke strijd... dan gaan wij pleiten in Europa voor nieuwe sancties. Ja, want de angst is omdat het gas gaat nu via Oekraïne naar Europa... en als dat straks niet meer hoeft... dan is de angst van Oekraïne dat gebruikt wordt... om hun onder druk te zetten. Want dan kan Rusland gewoon de pijpleiding dichtdraaien. Precies. En die pijpleiding door Oekraïne heen... die er dus al tientallen jaren ligt... die wordt dan ook letterlijk dichtgedraaid. Dus de pijpleidingen zelf, ja, die worden waardeloos. En ook de transportkosten waar Rusland nu Oekraïne voor betaalt... ja, die kosten, die opbrengsten voor Oekraïne, die vallen dan weg. Ja. En ja, dan blijft er eigenlijk geen manier meer over, zegt Oekraïne... om vanuit Europa Rusland onder druk te zetten. Maar ja, goed, ook dat zijn weer veel mooie woorden van Merkel. Maar ze stuurde inderdaad toch een beetje de tweede minister vandaag. Ja, precies. En ze was, vorige week in Moskou, waar ze Poetin heeft bezocht... waar het ongetwijfeld ook over die Nord Stream is gegaan. Is dit nu dan duist een teken dat Merkel denkt... nou, mijn banden met Poetin en die Nord Stream zijn toch iets belangrijker dan de Krim? Daar lijkt het wel op. En het lijkt er inderdaad op alsof Kiev dus ook niet alleen bij steun moet bedelen... zou je willen zeggen, bij Duitsland... maar die steun zo breed mogelijk moet zoeken. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om de Nord Stream... want die strijd is eigenlijk al een beetje verloren. Zo ervaren ze dat hier in Kiev. Hè. Die pijpleiding is eigenlijk gewoon al een voldongen feit. Maar met name als het gaat over de Krim, maar ook over de Zwarte Zee... de belangrijkste kustlijn hè, van Oekraïne... Dan is het toch ook handig om andere banden aan te halen. Een van de belangrijkste gasten was vandaag bijvoorbeeld de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Dat was wel de echte minister, gestuurd door Turkije. Ja, men verwacht toch ook wel steun van Ankara, zeker als het gaat over de Krim. Want daar zijn Krim-Tataren, die worden onderdrukt, zegt Kiev. Ja, en daar, die zijn verwant aan de Turken. En de Turken die willen zich ook wel inzetten voor die zaak. De Krim. En ja, die hebben ook nog wel eens af en toe wat op een akkoordje te gooien met Rusland. Dus de steun zo breed mogelijk maken, juist als die steun vanuit het echte Westen wat zwakker wordt, dat is denk ik een van de doelen vandaag. Ja, oké. Heel even nog tot slot. Hoe reageerde men in Moskou? Ik zag dat minister van Buitenlandse Zaken een beetje kribbig zei, ik zeg het in mijn eigen woorden, die lui uit het Westen gaan weer de neonazi's in Kiev daar steunen. Is dat zenuwen of zal het ze verder worst wezen? Het lijkt denk ik een beetje... In de praktijk zal die Krim natuurlijk niet zomaar terugkeren bij Oekraïne. Dat begrijpt iedereen. Hè? Maar de Russen zijn hier denk ik toch wel een beetje zenuwachtig over. Vooral vanwege die brede bijeenkomst vandaag. Waar zoveel landen bijeen. Men reageerde toch, wat je al zei, eigenlijk heel erg fel hè, vanuit Rusland. Extreem onvriendelijk jegens Rusland. Echt anti-Rusland wordt het genoemd. Ja, in Moskou zijn ze blijkbaar toch boos. En wellicht een beetje zenuwachtig. Dat er toch ook op allerlei thema's toch druk kan worden gezet. Wellicht niet om de Krim weer bij Oekraïne te laten horen... maar wel om alle thema's eraan gerelateerd. Bijvoorbeeld de watertoevoer vanuit Oekraïne... waar nu zo'n probleem mee is op de Krim. Om daar toch de druk op Rusland op te voeren... en het gelijk aan de Oekraïnse kant te krijgen. Dat wil Oekraïne vandaag proberen. En dat lijkt in elk geval dat het diplomatiek gezien een groot succes is. Hoewel niet alle topministers kwamen... maar toch een hoop landen bijeen vandaag in Kiev. Hartelijk dank, correspondent Michiel Driebergen. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Ja, Afghanistan verder, deze uitzending. Want het is inmiddels weer ruim een week geleden dat de Taliban de macht grepen in Kabul. En hoewel er nog veel onduidelijk is, wordt er al druk touwgetrokken over een nieuwe regering. Welk beleid kunnen we verwachten van de Taliban? En vooral, zijn ze daar zelf al over uit? Hoe zit het met hun bereidheid tot samenwerking met vertegenwoordigers van niet-Taliban? Zoals misschien het verzet in die Panjshir-vallei. We komen er zo meteen over te spreken. In de studio Joris Versteeg. Hij was hier vorige week maandag ook Afghanistan-analist voor Talk for Peace. En vroeger ook voor het ministerie van Defensie. Goedenavond, Joris. Goedenavond. Ja, je bent inmiddels een friend of the show, dus ik kreeg gewoon Joris. Dat deed ik trouwens vorige week ook al. Vlak nadat de Taliban de macht grepen, was het stil op straat in Kabul. Sindsdien zien we vooral beelden van de chaos rond het vliegveld. Hoe is het eigenlijk verder in de stad en misschien wel het land? Nou, de Taliban die drukt zijn stempel op het land steeds sterker. je kan zeggen het is over het algemeen rustig. Maar dat is wel de rust die steeds meer door de Taliban wordt gedefinieerd. Ik kreeg vorige week een video van een standrechtelijke executie van een functionaris van de vorige regering. Die ondanks de belofte van de Taliban dat ze functionarissen van die vorige regering met rust zouden laten, domweg een Kalashnikov op hem werd neergeschoten. Was dat die gouverneur? Want ik heb ook een executie van een gouverneur gemeld gezien net. Okay. Dit was een vieze directeur van de geheime dienst in de provincie. Ja. Ik kreeg vandaag een video van een handafhakking van een vermeende dief. Walgelijk videootje overigens. Je met moeite kan zien. Ja, barbaars gezicht, barbaarse praktijk. Die dingen komen naar buiten. Komen die naar buiten via dissidentenkanalen of door de Taliban zelf? Nee, die executie, dat is niet helemaal duidelijk. Die was in ieder geval door mensen die erbij betrokken waren, door die Taliban-groep die executie uitvoerde. Die handafhakking kan je heel duidelijk zien dat het de bedoeling is dat die wordt gefilmd. Mm. En daarmee via sociale media wordt verspreid. En dat is eigenlijk een van de kenmerkende verschillen van de Eerste Emiraat 25 jaar geleden en nu. Het is dezelfde politiek. Mm. En toen waren film, video, foto's, televisie verboden. En nu maken ze er gebruik van. Nu worden ze ingezet. Precies. Ja, ook omdat natuurlijk door 20 jaar westerse aanwezigheid daar sociale media iets zijn geworden in Afghanistan inmiddels. Hè? Exact. Ja, dus nu gebruik zetten ze het in om hun law and order politiek bekend te maken. Ja. En daarmee hebben we natuurlijk ook meteen de kern te pakken van die andere vraag. Wat voor bewind gaat het nou eigenlijk worden? We hebben natuurlijk vorige week die persconferentie gezien waarin de Taliban-woordvoerder zei van we willen helemaal niet mensen vervolgen en iedereen is veilig en het wordt hier een paradijs. Welke kant gaat het op? Is er al een regering eigenlijk? Er is geen regering. En er wordt enorm onderhandeld door verschillende Taliban-facties. Dus alle Taliban-facties uit Pakistan, uit Qatar, uit verschillende provincies in Afghanistan zelf, die zijn vorige week naar Kabul gekomen. Die hebben daar zeg maar onroerend goed van de regering, van de overheid, van de Afghaanse staat in handen genomen. Dus het paleis, het presidentieel paleis, is een soort gastverblijf, onderhandelingsruimte geworden van die verschillende facties. Een soort Poolse landdag. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat geldt ook voor een ander paleis, van vroeger het paleis van de vicepresident. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is in bezit genomen door Sadr Ibrahim, een belangrijke Taliban-commandant uit Helmand. Echt een van de grote zuidelijke provincies. Dan heb je Qayyum Zakir, die heeft het, ook een belangrijke Taliban-commandant, eveneens uit Helmand, het ministerie van Defensie in bezit genomen. Dan zit er Mullah Yaqub, het hoofd van het militair comité tot nu toe van de Taliban. En de zoon van Mullah Omar niet te vergeten. De oprichter van de club destijds. Die heeft met veel mensen van zijn aanhang, die zit in het presidentieel paleis. Wacht even, voordat je de hele Taliban top bij naam gaat noemen, want dat zijn namen die toch meteen ook weer het hoofd uitgaan. Wat voor machtsstrijd is daar gaande? Gaat dat dan tussen bijvoorbeeld groeperingen die zeggen nee, we willen een bredere regering met ook andere mensen erbij, buiten de Taliban, en groepen die dat helemaal niet willen? Wat zijn de twistpunten? Dat gaat inderdaad precies daarom. Gaat het om een 100% Taliban-regering of gaan we daar mensen aanhangen om een breder beeld te krijgen naar buiten? De verhoudingen, het is onvoorspelbaar hoe dit gaat aflopen. Mm-hmm. Dat is een grote vraag voor de komende dagen. Want er zijn wel degelijk ook Taliban-leiders die wel een bredere regering hebben. Ja, dat is hoofdzakelijk die Mullah Bradar, die overigens ook een vice leider van de Taliban, die de afgelopen jaren met de Amerikanen heeft die in Qatar handelt. Die is nu fysiek in Kabul aanwezig, overigens. Ja. Alleen zijn mannen zijn wat minder succesvol in het in bezit nemen van onroerend goed van de staat. Dus het is maar helemaal de vraag of zij deze slag gaan winnen. Hm. Nu is het wel zo dat eigenlijk alle buurlanden dringen er bij de Taliban op aan om inderdaad een inclusievere regering, zoals iedereen het noemt. Vorige week had je het bijvoorbeeld over Pakistan. Precies, wat daar dat is mislukt. Vorige week had Pakistan een vliegtuig gestuurd om een flinke delegatie Afghaanse politici, waaronder voorzitter van het parlement en andere, op te halen. Die hebben in Islamabad in het ministerie van Buitenlandse Zaken gesproken met de Pakistanse regering. Met die minister, en op de achtergrond zat de generaal, het hoofd van het Pakistanse leger. Dat is mislukt. Al die mensen zijn weer uitgevlogen naar Turkije, naar Tajikistan. En wie bemoeit zich er nu mee? Iran die heeft ook duidelijk laten merken dat ze een inclusieve regering wil. Die heeft een van de Hazara-leiders, dat is de meneer Khalili, een van de vertegenwoordigers van Hazara is een Sjiïtische groep in het centrale midden, in het bergland van Afghanistan. Uitgenodigd voor gesprekken in Teheran. Maar goed, daar hoeven we eigenlijk niet veel van te verwachten dat de Taliban erop in zal gaan. Toch zijn er allerlei verhalen, geen geruchten, ik geloof dat het waar is. New York Times had er een groot verhaal over, dat er gesproken wordt met onder andere oud-president Karzai, met Abdullah, de tweede man van de regering die tot twee weken geleden nog het voortzeggen had in Afghanistan. Die is precies gebleven. Zijn conculega is gevlucht. Er zou in hun huis gesproken worden. Maar ja, er staan ook weer allemaal Taliban-bewakers omheen. Exact. Belangrijk zijn dat soort gesprekken? Ja, nou ja, goed. Het is duidelijk dat een aantal facties van de Taliban luisteren naar hun buurlanden. Dat geldt in het bijzonder voor het Haqqani-netwerk. Dat een bizarre wending van de geschiedenis eigenlijk op de Amerikaanse terrorisme-lijst staat. Als enige factie overigens van de Taliban. En die praat nu met Karzai en met Abdullah. En overigens, daar komen we straks over te spreken, denk ik. Met de Panjshiri. Dat Haqqani, die Haqqani-groep, die geldt als een van de hardste facties. Hè. Het zijn de mensen die de zelfmoordaanslagen pleegden. Nou, je zei het al, ze staan op het terreurnetwerk. Is dat terecht? Nou ja, terecht of niet, dat ze een grote terrorisme curriculum vitae hebben, dat staat buiten kijf. Ze hebben veel mensen uitgeschakeld, ze zijn gespecialiseerd geraakt in gecompliceerde zelfmoordaanslagen. Ze hebben een aanslag gepleegd op de Indiase ambassade een jaar of 10 terug in Afghanistan, in Kabul. Een paar weken geleden nog hebben ze het huis van de minister van Defensie opgeblazen. Vorig jaar het huis van de vice-president, enzovoort, enzovoort. Dus dat zijn geen lekkere jongens. En die hebben nauwe contacten met de Pakistanse geheime dienst. Ja, en het feit dat want ik begrijp ook dat zij eigenlijk op dit moment degene zijn die bijvoorbeeld die toegangsweg naar het vliegveld controleren. Dat zij eigenlijk de mensen zijn die in Kabul op de grond de boel op dit moment beheersen. Betekent dat ze de sterkste tak zijn ook? Nou, ze hebben in ieder geval een slag gewonnen, ja. Er was een andere factie die het vliegveld heeft geclaimd. En dat hebben die Haqqani's overgenomen vorige week. En bovendien, doordat ze dat vliegveld controleren, althans de buitenkant, zullen zij ongetwijfeld banden hebben met Amerikanen, contacten met Amerikanen op dat ogenblik. En dat bedoelde ik eigenlijk toen net met die bizarre wending van de geschiedenis. Je staat op de Amerikaanse terrorisme-lijst. Ja. En zo praat je met de Amerikanen. En dat is niet helemaal een onschuldige verhouding, want eigenlijk staat het Westen die staat met open hand te vragen van wij willen onze Afghanen en onze landgenoten evacueren. En daar heeft het Haqqani-netwerk dus een C in. En die kan dus concessies afdwingen. Ja. En dan kan je denken aan jullie. Wij willen niet dat jullie Panjshir gaan steunen. We willen niet dat jullie met die verzetsgroep in de Panjshir voorbij gaan praten. Exact. Ja. Dus dit soort dingen kunnen op de achtergrond spelen. Ja. En heel even, dan gaan we naar Panjshir. Maar heel even, want het is de hele dag al in het nieuws. Joe Biden zei vanochtend of vannacht, we blijven misschien langer. De Nederlandse regering wil heel graag dat de Amerikanen langer blijven. Want die zeggen, we krijgen dat niet voor elkaar in die ruime week die we dan nog hebben. De woordvoerder van de Taliban zei vandaag, no way, dat is een red line voor ons. Ja, waar gaat dat heen, denk je? Durft men het op een confrontatie te laten aankomen? Dat weet ik niet, maar het is in ieder geval duidelijk dat de Taliban met dit ultimatum de druk op de Amerikanen het Westen opvoert. Hm. En daarmee kan je dus ook de politieke druk impliceert dat. Ze kunnen dus grotere concessies gaan vragen. En dat zou kunnen gaan om de positie van die kleine haard van verzet in de Panjshir-vallei. Precies. Ooit aan het begin van het conflict na 9-11 begon van daaruit ook het verdrijven van de Taliban. Hè. Daar zat Ahmed Shah Massoud toen met een hoop soldaten. En die zijn de Amerikanen gaan steunen. En van daaruit met nog wat andere groepen zijn de Taliban verdwenen. Hoe staat dat er nu voor? Zijn zoon heeft nu de leiding. Hij is vermoord. Is die van hetzelfde kaliber? Ja, hij heeft niet ervaring van zijn vader tot nu toe. Hij is pas 32 en hij is nog niet getest in de militaire strijd. Hij heeft een goede opleiding. Hij heeft in King's College in Londen gestudeerd. En in Sandhurst, de Britse militaire academie. En ja, het is de zoon van zijn vader. Hij lijkt ook fysiek zeer sterk op zijn vader. Hij heeft dus een charisma. Maar goed, dat is het wel. En er zijn een aantal belangrijke mensen van het vorige regering. Met name legerleiders, special forces. Die zijn naar Panjshir gekomen. Ze hebben voldoende wapens en munitie. Maar ze hebben een chronisch gebrek aan geld en aan voedsel. Er zijn dus veel mensen gekomen. Panjshir, ik ben er zelf ooit geweest in de jaren 80. Het is een dal dat je moet voorstellen in een uitloper van de Hindu Kush. Met relatief weinig landbouw. Dus het kan niet geen voedsel produceren voor al die mensen die er. En komen daar nu ook vluchtelingen naartoe bijvoorbeeld? In ieder geval, er komen veel militairen naartoe. Dus restanten van het leger. Er zijn ook een aantal delen van het leger uit het noorden. Die zijn intact, inclusief helikopters en zware wapens, naar Panjshir gekomen. Maar goed, dat is een test. Die zullen de winter moeten halen en de winter daar moeten doorkomen. Er zijn ook geruchten dat bijvoorbeeld Massoud riep dit weekend in de Washington Post en het Westen op om hem te steunen. Maar zei ook, we willen wel praten met de Taliban onder bepaalde voorwaarden. Er zouden ook connecties zijn via Moskou van de Taliban met de Panjshir. Zie je daar iets in dat gesprek? Nou, hij praat inderdaad met de Taliban en opnieuw met het Haqqani-netwerk. Via verschillende relaties. En dat Haqqani-netwerk heeft hem zelfs uitgenodigd om zich bij het emiraat, zo noemt de Taliban zich, het Islamitisch Emiraat, om zich bij het emiraat aan te sluiten. En het is zeer waarschijnlijk dat Massoud de Taliban dat die tijd wil winnen. Want de Taliban is bezig, as we speak, met een militaire voorbereiding op een aanval in Panjshir. Er zijn de afgelopen dagen honderden Taliban strijders vanuit Kabul naar het noorden, naar Panjshir vertrokken, richting Panjshir. En de aanval is nog niet ingezet, maar de Panjshiris die zijn bezig zich voor te bereiden op een dergelijke slag. En dat zal een grote test worden voor de nabije toekomst van Afghanistan. Ja. Want zal Panjshir namelijk blijven bestaan als verzetssymbool, zeg maar, dan zal er een werking van uitgaan op andere minderheden, op die Hazara, op potentieel op etnische Oezbeken. Groepen die helemaal niet blij zijn met de Taliban, die omvergelopen zijn de afgelopen weken. Maar het zou dus kunnen zijn dat op basis van het verzet in Panjshir er uiteindelijk een politiek compromis uit de bus zou kunnen komen. Een breder, dus een inclusievere regering dan de Taliban nu van plan is zelf te gaan vormen. En zou het om die druk daarop op te voeren dan ook bijvoorbeeld handig zijn als Amerika een beetje in de lucht liet hangen of ze misschien Massoud gaan steunen? Dat lijkt me verstandig, ja. Dat het Westen niet overhaast een Taliban-regering gaat herkennen. Nee. En dus ook misschien het perspectief van weer militaire steun, zoals in de tijd na 9-11 gebeurd is. Ja, je gunt de Afghanen uiteraard vrede. En niet een nieuwe langdurige ronde van burgeroorlog. Maar tegelijkertijd zijn de krachtsverhoudingen nou eenmaal dat de Taliban niet met woorden te wegen is tot een inclusievere, tot een tolerantere, tot een bredere politiek stelsel in Afghanistan. En noodgedwongen zal dat dus met druk gepaard moeten gaan. Helaas, maar zo zit Afghanistan in elkaar. Ja. Duidelijk, het blijft ongelooflijk spannend. Zeker wat daar de komende week gaat gebeuren in de aanloop naar die rode lijn die nu getrokken is op 31 augustus. Dank je zeer, analist Joris Versteeg. Dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is er weer Kunststof. Frenk van der Linden ontvangt dan schrijver Kees het Hart over zijn nieuwe verhalenbundel Victorine, ik hou van je. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong. Complotdenker Joost K. is door Spanje aan Nederland overgeleverd. Hij wordt